और वेदों का संकलन देने वाले भगवान वेदव्यास के महाकाव्य में भी, महाभारत का भी हम निरंतर चिंतन कर रहे हैं। हम इस काव्य को उसी रूप में ले रहे हैं जिस रूप में गुरुकुल में पढ़ाते थे। अभी तक हमने जाना कि वो सब कुछ जो दिखता है, वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर घट रहा है, वो सब कुछ जो हम देख रहे हैं, वो एक निमित्त जगत है और सत्य जगत उससे बहुत दूर कहीं है जो दिखता नहीं है। और हम निमित्त जगत को ही जब सत्य मानकर जीने लगते हैं तो शायद जाने अनजाने हम गलत अवधारणाओं में फंस जाते हैं और फिर हर जीवन का क्षण और सांस भारी हो जाती है और निरंतर हम स्वयं पाप का बोझ बढ़ाते चले जाते हैं। वेद की आंख ने उसी सत्य को बड़ी गंभीरता से लेते हुए बड़े सुंदर ढंग से हमें दिखलाया है। हम जानते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा द्वार है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे हैं, मैं हूं। अचानक जब हमने इन ग्रंथों में अपने को खोजा तो एक नई दृष्टि मिली हमें कि सत्य इससे भी परे है, वो न दिखता हुआ भी दिखता हुआ है, उसे हम देख सकते हैं। और हमने नाना उदाहरणों से इसी सत्य को बार बार जाना। हमने हलवाई का उदाहरण लिया कि हलवाई है वो लड्डू बनाता है, मिठाई बनाता है, तो वो बहुत सारे बर्तनों का इस्तेमाल करता है। करता है नहीं करता है? कढ़ाई भी है और बर्तन है, हाँ, और खाद्य वस्तुओं का भी इस प्रयोग करता है और बर्तनों के माध्यम से खाद्य वस्तुओं के द्वारा हलवाई क्या बनाता है? लड्डू बनाता है। तो हमने पूछा क्या बताओ कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए, तो एक ही जवाब हमें मिला कि बर्तन लड्डू नहीं बनाते, कौन बनाता है? हलवाई बनाता है। तो इस सचराचर में वो आत्मा ही तो हलवाई है, हा? जो चिता की राख को, बूढ़े तन की मट्टी को एक बार फिर यज्ञ करके फल अन्न और वनस्पतियों में लाता है। पेड़ पौधे यहां क्या है? बर्तनों की तरह है। पेड़ अन्न नहीं उगाते, लेकिन पेड़ में ईश्वर जब यज्ञ बनकर के प्रतिष्ठित होता है तो उस यज्ञ से चिता की राख, सड़ांद दुर्गंध और जो है वो पावन वनस्पतियों में यज्ञ के द्वारा पवित्र होकर प्रकट हो जाता है, हा? और उसी अन्न को जब दंपत्ति भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, हा? चिड़िया हो, शेर हो, मनुष्य हो, तो जब वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो आत्मा ही उस हलवाई की भांति उस भोजन को यज्ञ करके शरीर में पचाता, जीवन की शक्ति ऊर्जा हमको देता हुआ वही उस अन्न को गर्भ में शिशु का रूप प्रदान करता है। तो हमारे शरीर हलवाई के बर्तनों की भांति ही तो है, बोलो। यदि वो यज्ञ ना करता तो शिशु आते कहां से? क्योंकि माता पिता को तो उंगली बनानी आती है क्या? है कोई माता पिता जो बना ले? हाँ, तो बालक किसने बनाया? वही बनाता है। इसी बात को हमने इन ऋचाओं में पढ़ा हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं, महाभारत में भी हम इसी सत्य को पढ़ रहे हैं। और इसी को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, हे अर्जुन, तो निमित्त होकर के युद्ध को कर। तो निमित्त होकर के युद्ध करना कोई विलक्षणता नहीं है, कोई अर्जुन बहुत बड़ा काम नहीं करेगा, वरन वो सत्य का जीवन जीने लगेगा। क्योंकि बालक में को बनाने में भी हम सिर्फ निमित्त हैं। कौन बना रहा? आत्मा बनाता है। बोलो, समझ में आता है? हाँ, भोजन को आज भी वो घटघटवासी राम शबरी का प्यार देता, उस जूठे अन्न को रक्त में बदलता है। तो हम सब का जीवन क्या है? निमित्त जीवन है। ये सचराचर में जो दिखता हुआ है सत्य, इससे भी परे इसी में समाया हुआ है, जिसे ये आंख नहीं, भीतर की आंख, ज्ञान की आंख देखती है। ज्ञानी जन इस सत्य को जानते हुए कभी पाप नहीं करते, वो ईश्वर को ही सब कुछ मानकर उसका निमित्त होकर जीते हैं। और असत्य और अज्ञान में जीने वाले इस निमित्त जगत को ही सत्य जगत मान बैठते हैं और फिर हर सांस हर क्षण पाप करते हैं। क्योंकि हमने निमित्त को ही जब सब कुछ मान लिया, सत्य मान लिया, तो अब सत्य जगत तक को हम जानना क्यों चाहेंगे, हम वहां जाना क्यों चाहेंगे? और वो जो निमित्त जगत को सत्य मान बैठता है, मैं कैसे कहूं कि उसकी पूजा पाठ भी महापाप होते हैं। क्यों? क्योंकि हर पूजा में भगवान से कुछ और मेरे लिए देना, यानी और असत्य देना मुझको। बोलो, तो ईश्वर से भी वो इच्छा करता है कि वो मेरा तेरा में उसको दे, मैं तो पाप करूं ही करूं, दाता भी पापी हो जाए। मेरी आंख कभी ना खुले, ये महाभारत में हमने धृतराष्ट्र के रूप में पढ़ा है कि वो जो निमित्त जगत को ही सत्य मानकर जी रहे हैं। और दुर्भाग्य से गुरुकुल शिक्षा के हटते ही सारा भारत उसी में जी रहा है और विश्व तो जी ही रहा है, सारा संसार। जहां हर सांस पाप है, हर क्षण हर कर्म पाप में को बढ़ाता है हमारे, क्योंकि हम असत्य का संग कर रहे हैं, सत्संगी कैसे हो सकते? पेड़ अन्न नहीं बनाते, पेड़ों में यज्ञ ही चिता की राख को, बूढ़े तन की राख को परमेश्वर ही यज्ञ स्वरूप होकर प्रकट होकर उसको आने में बदलता है। और वैसे ही वो मेरे शरीर में भोजन को, वस्तुओं से को दो बर्तनों में, माता पिता रूपी बर्तनों में यज्ञ करके एक नवजात शिशु का रूप प्रदान करता है, एक नई जीवन, एक नई धड़कन देता है। और जब वो बालक प्रकट होता है तो वो स्वयं आत्मा होकर उसमें व्याप्त होता है। और वो आत्मा यदि उसके तन को की रक्षा न करे तो न मम्मी उसकी रक्षा कर सकती, न पापा। मम्मी और पापा यहां निमित्त मम्मी पापा है, माता पिता है। सत्य रूप में आत्मा ही उसका माता पिता है। उसी को वेद के आरंभ में हमने पढ़ा कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। अग्निम एले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। फिर दूसरे सूक्त में मधुचंदा ऋषि ने बच्चों को पढ़ाया, हम सब ने उन्हीं छात्रों की तरह वेद को पढ़ा कि अश्विना यजवरी ऋषो वायवा या ही दर्शते मे सोमा अरंकृता तेषां पाही श्रुति अवम। कि प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है आत्मा के साथ, और ये तन ही यज्ञशाला है। तीसरे सूत्र में हमने कहा कि ब्रह्म ज्वाला ही दुर्गा है, पार्वती है, नवदुर्गा है। हाँ, ये अग्नियों को ही हमने देवियों के रूप में यहां दर्शाया है, जो पवित्र ब्रह्म ज्वालाएं हैं। तो अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति भुरु भुजा जनश्रितम, कि मेरे अंतर में प्रज्वलित वो जग अग्नियां आत्म ज्वालाएं ही यज्ञ की ज्वालाएं हैं और उस शिशु की मां है। और भोजन और तन सामग्री है और जीव रूप हम लोग यजमान हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, आत्मा ही यज्ञ के द्वारा उसे शिशु का रूप प्रदान कर रहा है। और इस प्रकार इन ऋचाओं के द्वारा हमने एक नई दृष्टि पाई है। अब देखना यह है कि फिर ये दो आंखें ही देखेंगी और वो आंख मूंद जाएगी या खुली रहेगी। जब जब मैं आसक्त जगत में मेरा तेरा में फंस जाता हूं, मेरी वो आंख फिर मूंद जाती है, मेरा ईश्वर खो जाता है। जब जब मैं आसक्त होता हूं, मेरे सत्य संकल्प चूर चूर हो जाते हैं और मैं बर्बाद हो जाता हूं। ये हमने बड़े विस्तार से इस महाकाव्य में पढ़ा। वहीं हमने जाना कि महाभारत एक और एक सत्य युद्ध है, एक घटना है, जो आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुई, 5000 कुछ वर्ष पहले का यह घटनाक्रम है। लेकिन उस युद्ध को महाकवि ने गुरुकुल शिक्षा में हर बालक को उसके जीवन का युद्ध पढ़ाने के लिए कंसीव किया है, ग्रहण किया है एक महाकाव्य में। और इसीलिए महाभारत की कथा में हम दोनों दृश्य एक साथ उभार कर चल रहे हैं। एक और एक ऐतिहासिक कथा है जिसे हम सुन रहे हैं, उसी की कथा के पृष्ठ में हमारे आचरण विचार और व्यवहार के, हमारे मान्यताओं और धारणाओं के, जीने की डिसिप्लिन के रहस्य हैं, वो परंपराएं हैं जो हमको स्पष्ट हो रही हैं। और तीसरे स्तर पर हम उस महाकाव्य में जीवन को, अब स्वयं को पढ़ रहे हैं कि जहां 5 तत्वों से बना ये शरीर, जो 5 तत्व रूपी अंडों से प्रकट होता है, 5 तत्वांडों से प्रकट होता है, 5 तत्वों से बना ये शरीर क्या कहलाएगा? पांडु। क्या कहलाएगा? पांडु। ये तन ही तो पांडु है। और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली, कुंतन सोने को कहते हैं, सुनहरा, हाँ, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली जो शरीर में चेतना शक्ति है, उसको हम क्या नाम देंगे? कुंती। हाँ, और 5 प्रकार का ज्ञान ही तो यहां 5 पांडव है। धर्म भाव क्या है? युधिष्ठिर है। युद्ध धन स्थिर, हाँ, युधिष्ठिर की व्याख्या करें, युद्ध धन स्थिर, इन दोनों की संधि जुड़ी तो क्या बना? युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर है कि जो इस जीवन रूपी माया संग्राम में, इस निमित जगत में पूर्ण निमित होकर जीता हुआ सत्य जगत से अर्थात आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो कौन है? वही युधिष्ठिर है। और जो आत्मा को भूलकर इस निमित जगत को ही सत्य जगत मान बैठा है, वो दुर्योधन है। हम सब अपने अपने चेहरे इस महाभारत रूपी इस आईने में देख सकते हैं कि तारीफ करें युधिष्ठिर की और बन के जिए कौरव दुर्योधन। बार बार दुर्योधन मेरे पे चढ़ बैठता है, अपना रूप दे देता है, अपना स्वभाव दे देता है, तभी तो हर नाता रिश्ता मुझे संदेह, भय, चिंता और आतंक देने लगता है। रात में भ्रम के साए खड़े हो जाएं, रस्सी सांप सी दिखने लगे, तो बात समझ में आती है, मैं तो खुली आंखों में, खुले आकाश में, दमकते हुए सूरज में भी परछाइयां दिखने लगता हूं भ्रमों की। जब जब धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन मेरे भीतर जीने लगता है, मेरे आचरण व्यवहार में अंकित होने लगता है, मुझे दिन में भी रात नजर आती है और लगता है कि मेरे चारों तरफ सब मैला मैला है, भूल जाता हूं कि आंख मेरी धुंधली है, वरना तो सूरज हर ओर जगमगा रहा है, वो तो आत्मा होकर सब में बैठा है लेकिन नहीं दिखता मुझको। दूसरे जो भाई हैं युधिष्ठिर के बाद, तो ये क्या है, धर्म भाव क्या है, युधिष्ठिर है, और क्योंकि धर्म का भाव सत्संग से, धर्म ग्रंथों और धर्माचार्यों से इस शरीर में आया है तो धर्म का पुत्र है, और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में है तो क्या कहलाएगा, पांडु पुत्र पांडव कहलाता है। इसी प्रकार संकल्प शक्ति, मेरे संस्कार, मेरी कमिटमेंट, मेरी मजबूती परिस्थितियों और वातावरण से आती है। जैसी परिस्थितियों में, जैसे वातावरण में मैं बड़ा होता हूं, वैसे ही मेरे संस्कार और संकल्प होते हैं। तो इसलिए जो भीम है वो वायु का पुत्र है, अर्थात वातावरण से, जैसे पर्यावरण में होता हूं उसी से प्रकट होता है। तो वो भीम मेरा संकल्प है, और आज वो संकल्प ही तो हमारे टूटे हुए हैं। क्या हम सच को पढ़ते हैं, जानते हैं, अंतर मन से तर्क और प्रमाणों और कथाओं के द्वारा स्वीकारते हैं, लेकिन फिर आसक्त होकर ही जीना चाहते हैं। क्या है कि भीम जिसके पास हजार हाथियों का बल है, वो भीम आज खंडित और टूटा हुआ है। मेरे जीवन में मेरा संकल्प भीम नहीं बन पाया है। दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जो एक जन्म का अधकचरा ज्ञान जिससे निर्णायक बुद्धि बनी है, तो दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण इंद्र अर्थात मन का बेटा ये बुद्धि, ये क्या है, अर्जुन है। ज्ञान नकुल है, ज्ञान का नाम क्या है, नकुल, ये माधुरी नंदन है। ये सब मंत्रों से प्रकट होते हैं, और मंत्रों से प्रकट होने का उद्देश्य यहां इस महाकाव्य में है कि मंत्रों से प्रकट होते हैं, इन्हें कोरा मनुष्य मत मान बैठना। मंत्रों से भाव प्रकट होते हैं, मंत्रों से स्वभाव प्रकट होते हैं, मंत्रों से सद्विचार आते हैं, तो ये मंत्रों से प्रकट होते हैं। हाँ, लेकिन हमने महाकवि के काव्य को भी अंधों की तरह पढ़ना चाहा। मंत्रों से क्यों प्रकट होते हैं, और यज्ञ से प्रकट होती हैं ज्योतियां, अमर ज्योतियां। हाँ, तो मंत्रों से प्रकट होते हैं, और कहा कुंती यज्ञ से उत्पन्न है, ये भी साधारण मानवी नहीं है। महाकवि अपने भाव हमारे पास छोड़ रहा है, और हम हैं कि ताला खोलना ही नहीं चाहते। ये ज्योति है, मेरी चेतना शक्ति ज्योति है, ये कुंती है, ये यज्ञ से प्रकट है। ये कोई साधारण मानवी नहीं है, एक मानवीय लीला में, एक लीला ग्रंथ के रूप में इस महाकाव्य को मैं तुम्हें दे रहा हूं। इतिहास अपने में सुस्पष्ट है, लेकिन ये हर व्यक्ति के जीवन के महाभारत हैं, जो मैं पढ़ाने आया हूं तुमको, महाकवि कहते हैं। और जो कवि की भाव तक ना पहुंचेगा तो वो महाकवि का काव्य क्या पढ़ेगा। और कवि भी हम, महाकवि हमारा महाविष्णु का आके आठवें अवतारी हैं, महर्षि पराशर उनका बेटा है, सत्यवती नंदन है ये। हाँ, और सनातन धर्म की ध्वजा है ये, उसी का महाकाव्य हमारे पास है, और वेद का संकलन भी उसी ने किया है जो हम पढ़ रहे हैं। तो कोई साधारण महाकवि नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ कभी कोई ऐसा, ना होगा फिर कोई ऐसा, ऐसा महाकवि है। ज्ञान को नकुल नाम दिया उसने, नकुल माने जिसका कोई कुल नहीं हो। नकुल का दूसरा अर्थ नेवला है, लेकिन उसका कोई संदर्भ नहीं है यहां, क्योंकि ज्ञान का कोई कुल नहीं होता। ज्ञान अपनी परिपक्वता में कुल आदि की मर्यादाओं से बहुत परे हो जाता है, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्थाएं सत्य नहीं है। तपस्वी योगी ज्ञानी जन जानते हैं कि एक आत्मा ही यज्ञ के द्वारा सचराचर को प्रकट करता है, बर्तन तो लड्डू नहीं बनाते, हलवाई बनाता है। तू जानता है जब एक ही आत्मा सचराचर में हर ओर प्रकट करता है तो सारे सचराचर का एक ही कुल है आत्मकुल, एक ही गोत्र है आत्मगोत्र। तो ज्ञानी नकुल हो जाता है, कुल आदि की परिधि से सर्वथा बाहर हो जाता है और वो जीव मात्र में एक आत्मा का दर्शन करने लगता है और तब उसका नाद होता है एको ब्रह्म सिये राम मैं सब जग जानी। ये नहीं कि हिंदू ये मुस्लिम ये सिख ईसाई ये ब्राह्मण ये फलानी बिरादरी ढिकानी बिरादरी, हाँ ना। क्या कभी आपने सुना है कि पतीली बाई के लड्डू और कड़ाह चंद के लड्डू अच्छे होते हैं कि बुरे? यही तो होगा कि अमुक हलवाई के अमुक वस्तु के लड्डू अच्छे हैं। लेकिन यहां जब हम अज्ञान के वशीभूत होते हैं तो बर्तनों से लड्डुओं की पहचान होने लगती है, हलवाई गुम हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और ये अज्ञान ही हमारे लिए जो सर्वथा पाप है यही अमृत हो जाता है। उसे उसी को धारण करके उसको मान करके हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़े कार्य सिद्ध कर दिए, हमने बिल्कुल सही काम किया है। क्यों क्यों ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि सत्य खो गया है और निमित्त जगत ही सत्य जगत बन गया है। और क्योंकि संप्रदायों में निमित्त ने सबने एक ही स्वर से निमित्त जगत को सत्य जगत माना, तो आपने भी सोचा माला फेर ली है काम हो गया है, भजन गा लिए सब ठीक हो गया। जबकि वेद और ये महाकाव्य कह रहा है कि हर सांस पाप बटोरते रहे हैं हम लोग। यदि आत्मा को सत्य मानकर हम आचरण किए होते तो वो एक तपस्वी के तप से कहीं ऊपर होता। और निमित्त जगत को सत्य जब मानकर तुमने पूजा और पाठ भी जो किए हैं तो वो पाप की परिधि से बाहर नहीं, पाप ही है। जिनका जिन्होंने सत्य को नहीं स्वीकारा उनकी पूजा कैसी, उनके पाठ कैसे, उनके जप कैसे, उनके तप कैसे? जब तक मान जब तक जीव उसका स्वभाव और आत्मा का स्वभाव एक नहीं हुआ, तुम्हारी पूजा तपस्या और साधना फलवती नहीं हुई, उसने कोई उद्देश्य नहीं पाया है। मुझे सबसे पहले अपने आप को अंतिम रूप से सत्य जगत को सत्य जगत के रूप में मानना है, यह अनिवार्य है। तुम सड़क पे क्योंकि बहुत सी भीड़ जा रही है तो आप भी चल रहे हो, स्वामी जी सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। अरे हर एक के पास एक लक्ष्य है, तेरे पे क्या है, बंदर की नकल? तो ये बंदर की नकल कोई पूजा पाठ जप और तप नहीं होती है। तो कहा अगली अवस्था में यदि तू नकुल नहीं बना तो महाभारत का तो आरंभ ही नहीं होगा, कल्पना ही नहीं उभरेगी। नकुल माने जो असत्य और अज्ञान की इन सब परिधियों से बाहर है। और सच पूछिए तो हमने इस नकुल तत्व को अच्छे से स्पष्ट किया कि जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, ब्राह्मण के घर में भी बालक क्या मानते हैं, हम शूद्र मानते हैं। तो फिर द्विज संकल्प से ही तो तुम सब द्विज होते हो, ब्राह्मण है क्षत्रिय अन्यथा सब, तो सब एक कुल में आए कि नहीं आए? हाँ सोचो। इसलिए सन्यासी को महाभारत धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है, हम उसी महाकाव्य में हैं। तो उस जमाने में गुरुकुल हाँ में ही यज्ञोपवीत संस्कार होते थे, शूद्रता का परित्याग गुरुकुल में ही आके होता था क्योंकि यही मुझे यज्ञोपवीत संस्कार मिलता होता था। और उसमें जब मैंने दुस्संकल्प लिया कि शरीर में आत्मा से जुड़ करके एक नया जन्म लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी के गर्भ से जीवन नहीं पाया है, ज्योतियों के गर्भ से ही जीवन पाया है। भस्मी से अन्न में तो भी ज्वालाओं ने ही मुझे रूप दिया, पेड़ों ने नहीं। वो तो बर्तन थे जिनमें मैं यज्ञ हुआ। और माता के गर्भ में भी ज्योतियों के गर्भ से ही मैंने रूप पाया, क्योंकि माता मुझे बनाना नहीं जानती। तो फिर जब ज्योतियों के गर्भ से ही हम सब उत्पन्न हो रहे हैं, तो अब ये परोक्ष उत्पत्ति को अर्थात खाली निमित्त सत्य को ही सत्य नहीं मानूंगा, मैं सीधा अपनी ही आत्मज्वालाओं में उत्पन्न होकर नया रूप लेकर नया जन्म लेकर ब्रह्मांड से ज्योति बनकर दिखाऊंगा। जब मैंने ये संकल्प लिया कि द्विज होकर दिखाऊंगा, तो हम सब द्विज घोषित हुए गुरुकुल में। फिर ये हुआ कि गुरुकुल में तुमने ज्ञान पाया है, वेद पढ़े हैं हमसे, जीवन के सत्य को इस महाकाव्य में महाभारत में पढ़ा है, लेकिन अभी तुमने इसे जाना है अथवा नहीं, उसे गृहस्थ में जाके सिद्ध करके दिखाओ, छोटा रिहर्सल करो। व्हाट यू हैव लर्न्ड इन द गुरुकुल, गो एंड प्रैक्टिस इट प्रैक्टिकली, डिस्प्ले इट इन गृहस्थ धर्म। गृहम स्था इति, कि आत्मा रूपी घर में रहते हुए जैसे परमेश्वर सारे संसार को पालता है, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, फरेब नहीं, जाओ और एक छोटे से परिवार को गृहस्थ धर्म के रूप में आत्मा की भांति धारण करके दिखाओ कि जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने जाना है, उसे व्यवहार में उतार भी पाते हो। नहीं तो गधे पे लदा, कितने भी ग्रंथ लाद दिए जाए गधे पे, गधा विद्वान नहीं होता, ज्ञानी नहीं होता, तपस्वी नहीं होता। वो सारा ज्ञान जो तुम्हारे आचरण में नहीं उतरा है, वो गधे के ऊपर लदे ग्रंथों की भांति ही तो है। गो एंड प्रैक्टिस इट। मैंने गृहस्थ में इसलिए नहीं भेजा था कि ईर्ष्या करना, झूठ करना, कपट करना, एक दूसरे के हिस्से मारना, लोभ और मोह में जीना और फिर मानना कि तुमने बड़े धर्म के काम किए हैं। ना, तूने महापाप किए हैं और वो पाप आज भी हर सांस तब तक करते रहोगे जब तक आत्मा को सच नहीं मानोगे, तब तक झूठ और कपट में ही जियोगे सारी माला और पूजाओं के साथ, उद्धार नहीं होगा। क्योंकि जिसकी कथनी और करनी में भेद है, उसे दोबारा मनुष्य योनि भी नहीं मिलेगी, प्रभु का में वास तो बहुत बड़ी बात है। और जिसकी कथनी और करनी में भेद होता है, उस आदमी को आप अच्छा मानते हो क्या? तो ईश्वर आपको अच्छा मानेगा क्या? लेकिन नहीं, हम तो लोकाचार व्यवहार करते हैं स्वामी जी। ना, तुम महापाप करते हो और इतने पाप कर रहे हो कि 84 लाख योनियां भी थोड़ी है प्रायश्चित के लिए, और अभी जाग जाओ तो सारे पाप एक क्षण में नष्ट हो जाएंगे, लेकिन दोबारा ना हो ये भी निश्चित करना होगा कि फिर आत्मा सुखी जीना। तो गुरुकुल में जब तुम का जब तुम प्रैक्टिकल ग्रास में करते हो कि आई मस्ट नॉट अटैच, मैं आसक्त नहीं होऊंगा, अनासक्त भाव से निमित मात्र भव सव्य साची, श्रीमद् भगवत गीता, कि मैं निमित होकर, निमित मात्र होकर इसको धारण करूंगा, मुझे रिहर्सल करना है जैसे प्रभु आत्मा होकर सबको धारण कर रहे हैं, और उन्होंने ही हर बार आत्मा ही और ब्रह्म ज्वालाएं ही मुझे ला रही हैं, वे ही सत्य रूप में मेरे माता पिता हैं, निमित रूप में माता पिता को भी आत्मा और ब्रह्म ज्वालाओं का सम्मान देते हुए उनके प्रति भी भक्त रहता हुआ आसक्त नहीं होऊंगा, सेवा करूंगा। हैं? अभी तो ये है कि अगर जायदाद में हिस्सा बड़े बेटे को मिल गया, छोटे बेटे को नहीं मिला, तो झगड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, और मुझे आज तक वो रेलगाड़ी ना मिली जिसमें सारा माल लद करके वहां चला जाएगा, सब छोड़ के जाना है, लेकिन साथ तो जाएगा एक पाप का गट्ठड़, हर सांस का, हर क्षण का। और साथ में ये भ्रम भी जाएंगे कि बड़ी पूजाएं करी हैं, बड़े माला फेरी हैं, बड़े यज्ञ हवन करके आ रहे हैं हम। इसीलिए कहा कि जिसने सत्य को नहीं स्वीकारा उसकी पूजा भी असत को जाती है, उसका पाठ भी असत को जाता है और वो कभी प्रभु नहीं पाता है, जीवन का सत्य वो कभी नहीं पाता है। और हम हैं कि असत्य के आचरण को ही सब कुछ मानकर जीना चाहते हैं, चार क्षण भी तो निर्मल होकर नहीं रहना चाहते हैं, हर क्षण निर्मल को मैल को ही बटोरना चाहते हैं। कहा जिसने ये सब नहीं छोड़ा उसने नकुल तत्व है। और क्या कि फिर वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होऊंगा, वानप्रस्थ धर्म यहां ये नहीं है कि अब चेले बनाने लगूंगा, आजकल तो गृहस्थ से शुरू हो जाते हैं चेला बनाने, हाँ ना। वानप्रस्थ धर्म क्या है कि अब मैं मेरा और तेरा गृहस्थ के अपना घर और पराया घर इनकी सीमाओं के इस निमित सत्य को भी इस निमित जगत को भी छोड़कर अब प्रभु की भांति ही इस निमित जगत को धारण करूंगा, सीए राम में। अब वो जो शत्रु था वो भी मित्र है, सब में राम है। और 12-11 वर्ष का वानप्रस्थ, हाँ जो पांडवों को उन्हें किया है हम कथा सुन के आ रहे हैं करेंगे, 11 वर्ष का वानप्रस्थ आपके सारे पूर्वज करते थे, क्योंकि वो धृतराष्ट्र की तरह अंधे होकर सत्ता से नहीं चिपके बैठे थे, वो समयानुकूल समय के साथ जो मेरी प्राकृतिक अवस्था बदलती थी तो मेरा बाह्य रूप भी बदल जाता था। वो चिपक करके बैठने वाली मनोवृत्ति को धृतराष्ट्र के रूप में दिखाया है हमने कि मेरी अंधता मुझे कितना बौना, कितना घिनौना और कितना घटिया बना देती है। धृतराष्ट्र सम्राट होकर के भी जीवन पर्यंत निंदित होता है और लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जब जनता महाराज के सामने जाती है तो धृतराष्ट्र की जय जयकार तो करेगी, और उसी जय जयकार में हम सब अंधे हैं। हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जिनको बना करके परमेश्वर भी दुखी है उनकी जय जयकार का मतलब क्या है, क्योंकि जो उसके सत्य को नहीं स्वीकार पाए, जो पिता की राह नहीं गए, पिता के जैसे नहीं हो पाए, उनका मान सम्मान भी तो धोखा है, मिथ्या है। लेकिन हम हर व्यक्ति फूला हुआ है, बड़ा सम्मान हो रही है, हाँ स्वामी जी के बड़े चेले हैं, हाँ नेताजी की पीछे बड़ी भीड़ है, ना सब अंधे हैं, क्योंकि जिसने सत्य नहीं पाया, जिसने आत्मा को सत्य मानकर और निमित जगत को निमित भाव से जाना नहीं, पहचाना नहीं, आचरण में नहीं उतारा, उसकी कोई पूजा पूजा नहीं है, उसका कोई व्रत व्रत नहीं है। और जो सांसों के रहते नहीं जागा है, जाने कितने करोड़ जन्म उसे भटकना पड़ेगा, और जो अब जाग जाएगा पूरी ईमानदारी से एक क्षण में उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, मानस में भगवान कहते हैं, और वो सत्य है, उसमें कुछ असत्य नहीं है, जो प्रभु कहेंगे वाला उसमें क्या असत होगा। लेकिन वो मन तो हो मेरा, वो विचार तो हो मेरे, वो संकल्प तो हो मेरे, क्या झूठ और कपट की घर गृहस्थी नहीं होगी, अब सब में राम होगा, अब पाप नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो हम अपने घर को छोड़ हम तो अपनों के घरों के लिए भी पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं और सोचते हैं कि बड़े बड़ा भला कर लिया कराए, ना ऐसा नहीं होता है। वो युग था जब गृहस्थ हर एक प्रत्येक गृहस्थ वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त होता है, जुआ हारे पांडित पांडव भी हारते हैं। और जुआ हारना क्या है कि जब वो वानप्रस्थ लेता था तो कहता था जो हारा सो हारा, और ये जो जीता है निमित जगत में सो भी मैं आज हारा, एको ब्रह्म जो कुछ है नारायण का मैं सब हारा। आज आप कहते हो मौत से कहते हो कि आना मत, डॉक्टर से कहते हो ड्रिप लगा पता नहीं आ रही क्या, अब हाँ हाँ दवाइयाँ चढ़ाओ डॉक्टर साहब मुझे बचाओ, क्यों, क्योंकि ये तो मेरा सारा समेटा है, इसे छोड़ के मुझे कहाँ जाना, मुझे तो यहीं रहना। बादशाह थे ना जो हमारे दिल्ली के आखिरी सुल्तान हुए बहादुर शाह जफर, तो उनके दरबार में एक बहुत बड़े शायर थे, वो भी थे, तो वो दरबारी थे उनके, तो मुल्लाओं ने शिकायत करी कि हुजूर ये आपके दरबार में बैठते हैं, इतना ऊंचा पद लिए हैं और ये कभी मस्जिद नहीं जाते हो, कभी इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। तो उन्होंने कहा क्या आप नमाज नहीं पढ़ते, तो खड़े हो गए, कहने हुजूर मैं डर के मारे नहीं पढ़ता हूं। कहने क्या मतलब, डर के मारे आप नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, भला क्यों। कहने हुजूर इबादत में क्या कहूंगा, क्या परवरदिगार मैं तुझ पे फिदा हूं, तू ही मेरा सब कुछ है और तू मुझे बुला और मैं आ रहा हूं, यही तो कहते हैं कि मैं तेरे पे हाँ नौछावर होना चाहता हूं, नजर होना चाहता हूं, तू मुझे कबूल कर। बोले तो इसमें डर क्या। कहले हुजूर अगर उन्होंने कह दिया कबूल किया तो सरकार छोटे छोटे बच्चे हैं अभी मेरे इसलिए मैं इबादत नहीं करता कि कहीं बुला ही ना ले फिर भी बड़े बहादुर हैं आप लोग, जाना नहीं चाहते पूजा फिर भी कर लेते हैं, हाँ ओम जय जगदीश हरे, क्या बात है। लेकिन आपके पूर्वज बेटा ऐसे नहीं थे, वो अंधों की तरह नहीं जीते थे, एक ईमानदारी में जीते थे। तो उसने राजस्वी यज्ञ किया, जो जीता सो जीता, जो हारा सो हारा, सब हारा, और अब प्राणी मात्र की सेवा करूंगा, अब पेड़ में और मनुष्य में भी भेद ना करूंगा, सीए राम मैं सब जग जाने। हम रोज कहते हैं लेकिन हम मान थोड़े न सकते हैं, जब तक कि हम सत्याचरण पर ना आए, जब तक हम निमित को निमित और सत्य को सत्य न स्वीकारें, हम एक चौपाई भी तो मानस की जी नहीं सकते, एक चौपाई नहीं जी सकते। हम चौपाइयों की तरह सारी मानस ला तो सकते हैं, पीठ पे उठा तो सकते हैं, लेकिन एक भी चौपाई जी नहीं सकते। मुझे एक घटना याद आती है कि एक बार रामलीला हो रही थी, निमित जगत और सत्य जगत की बात, तो कुछ लोग गांव की बात थी, लड़के ही थे, तो आपस में कुछ तनातनी थी लड़कों की, तो उन्होंने क्या किया कि राम जी को जो लड़का राम बना था उसको मिठाई में भांग मिला के ला दी। हाँ, और अब वो तो तरंग हुए थे लेकिन राम जी बने हुए। तो मंच का उस दिन का जो सीन था, हाँ महीनों एक महीना चलती है ना रामलीला, कहीं 7 दिन भी चलती है, अब थोड़े दिन चलती है, पहले तो 40 दिन चलती थी। हाँ, तो वो आए मंच पे और उन्होंने कहा कि माते मेरे पिताजी बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप बताएं मुझे। तो उन्होंने कहा हे राम, मैंने इनसे, इन्होंने कभी मुझे 2 वर दिए थे, आज उन्हीं वरों का कि माँ को मांगा है मैंने कि तुम 14 साल के लिए राजपाट छोड़ के बनवास जाओ। बोले क्या कहा, तो तरंग में थे, बोले क्या कहा, अपना सब छोड़ के मैं चला जाऊं, बड़ी सियाणी है ना तू। और जो उन्होंने डायलॉग बोलने शुरू किए और सारा पंडाल पहले तो स्तब्ध रहा, फिर खिलखिलाने लगा, जल्दी से पर्दा गिराया गया और राम जी हटाए गए वहां से। बोले क्या कहा, तू मेरा राजपाट छीन लेगी, तेरी हिम्मत, अरे मैं गणासे से सारे काट ना दूंगा वो जो मुंह में आया बोल गए, थाना पुलिस अदालत सब कह डाले उन्होंने, और वो तो बुरी तरह बिगड़ गए। तो ये हुआ, अब पब्लिक खिलखिलाने लगी और कुछ बुजुर्ग लोग बहुत गर्म हो गए कि ये सब क्या बदतमीजी हो रही। जल्दी से पर्दा गिराया गया और उनको ले जा करके राम जी को ले गए भी, और तब पता चला कि इनको इनके साथ लड़कों ने शरारत कर दी है, बेचारे होश में नहीं है। लेकिन हमने भी तो बिना भांग पिए तमाम उम्र जीवन को की रामलीला की ईमानदारी को खोकर सब उल्टे सीधे डायलॉग बोले हैं। बेटे बेटियों की शादियों में हमारे आचरण कितने मैले हुए हैं अपनों के और संबंधों में, क्योंकि मंच पर वो लड़का जो राम बना है वो निमित्त धर्म निभा रहा है, अभिनय कर रहा है। उसी प्रकार इस निमित्त जगत में हम सब भी तो निमित्त धर्म निभा रहे थे, रामलीला ही तो कर रहे थे। उस पे तो हम इतना हंस दिए इस घटना पे, क्या कभी अपने आचरण पर भी शर्मिंदा होंगे? क्या होंगे कभी लज्जित कि हम सब में राम था, हमें तो राम बन के जीना था, अरे हम क्या क्या बन के जिए हैं। न राम सा शील रखा, न राम सा सरलता रही, न राम सी पवित्रता रही हम में, तो हमने राम भजे कब है? हमने कब उसकी पूजा की? हमने कब माना उनको? हम उनकी शरण में हुए कब कि वो हमें शरण में लेते? हम गए कब थे? क्योंकि ज्ञान नकुल ही ना हुआ, ज्ञान तो अज्ञान के दलदल में फंसा रहा, जात पात में, ईर्ष्या द्वेष में, लोभ मोह में, विषयों में, मट्टी में, मेरे तेरे में। और ज्ञान नकुल है। और उसके बाद जो पांचवें पांडव हैं उनका क्या नाम था? क्या नाम है? सहदेव। ये सहदेव माधुरी नंदन है। सह माने साथ करना, संयोग करना, किसी से जुड़ना, और देव माने ईश्वर। ये हमारा भक्ति भाव है सहदेव। तो जब ये चार आए पहले तब प्रकट हो सहदेव सबसे बाद में, और हमारे जीवन में इनमें किसी को कोई स्थान नहीं है। हाँ, बस एक ही स्थान है हमारे जीवन में, सहदेव। तो क्या वो सच है या निरक कपट है? क्योंकि जिसके जीवन में युधिष्ठिर नहीं, जिसके जीवन में भीम नहीं, जिसके जीवन में अर्जुन नहीं, जिसके जीवन में नकुल नहीं, उसके जीवन में सहदेव? अरे जब यही नहीं पैदा हुए तो ये सबसे छोटा कैसे आ जाएगा? और भक्ति इनके बाद जो आती है तब सहदेव सहदेव होता है, अर्थात भक्ति भक्ति होती है। उससे पहले की भक्ति ठगती है। कैसे? इतनी माला फेरी है आप इतना कल्याण और कर दे, और बहुत बार तो माला फेरी है तो हमारे दुश्मन से बदला ले लेंगे। क्यों? हाँ, कि जब जब मैंने असत जगत को सत जगत माना तब तब हम सब महाभ्रमित हुए। हाँ, वहां तो पात्र को भांग पिला दी गई थी जो राम का कर रहा था, हमने तो सारी जिंदगी भांग में बिता दी, कभी सत्य की ओर गए नहीं। उस योद्धा की तरह एक घटना उदाहरण देते हैं कि महा मिडिवल हिस्ट्री में बहुत से ऐसे राजा हुए हैं जिनके यहाँ जो नपुंसक होते हैं, यूनक्स जो होते हैं, उनको भी सेना में पद मिलते रहे हैं और वो ट्रेनर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं में रहे हैं, अतीत में भी रहा है, ये सम्मानित रहे हैं सदा, कि जिन्हें प्रभु ने एक सुख से वंचित किया है तो इन्हें आत्मा का सुख दे दो। तो ये गुरुकुल में हमारे यहाँ आचार्य पद पर भी रहे हैं और सदा सम्मान हुआ है इनका। हाँ, लेकिन कालांतर में ये हंसी मजाक का खिलवाड़ बने हैं। तो उस युग की बात है, तो एक बहुत बड़ा ट्रेनर था, उस्ताद था, उसने किले में सैनिकों से लेकर के और सम्राट के बेटों तक को उसने तलवारबाजी सिखाई थी, सेनापति सभी उसके शिष्य थे। तो एक बार उस किले पर आक्रमण हुआ, दो राजा थे, लड़े आपस में, चार पांच दिन युद्ध होता रहा, तो बहुत से फौजी मरे, दोनों तरफ की सेनाएं खंडित हुई। तो लोगों ने उस्ताद से कहा कि तू तो इतना बड़ा योद्धा है, तूने सबको सिखाया है, सबका उस्ताद है, तू भी जा अपने हाथ की कला दिखा। तो उसने कहा मुझे किसी ने कहा ही नहीं, कल मैं अकेला ही काफी दिन भर के लिए। तो लोगों ने कहा भी बड़ा जांबाज है, तलवारबाज है, और आज तक कोई भी इसे पछाड़ नहीं सका है इसके हुनर में, तो चलो ये जो कह रहा है सही बात होगी। तो अगले दिन कह रहा है फौजों की जरूरत नहीं, मैं अकेले ही बहुत हूँ। बाहर गया और दोनों हाथों में तलवार चमचमाती हुई लेके दौड़ता हुआ आगे तक गया, अपना नाश्ता हुआ और फिर लौट आया। कहने क्यों क्या बात है? कहने लगे आपने कहा था कि मुझे अपने हाथ के हुनर दिखाने। बोले हाँ, तो बोले कहाँ दिखाऊं? बोले क्यों? बोले सारा मैदान तो आदमियों से भरा पड़ा है, इनसे कहो जरा पीछे हटे फिर देखें मेरे कमाल। ये आपकी पूजा भक्ति है, ये आपकी पूजा पाखंड है। ये उसी से है, हाँ तलवारबाज के कर्तव्य है कि आपने उसी को पूजा हवन यज्ञ बना रखा है। आप सोचें विचार करें इसमें ईमानदारी कितनी है। 11 वर्ष का वानप्रस्थ लेता था हर व्यक्ति कि लाइफ हैज अ डिसिप्लिन, इसे मुझे क्लास क्लास पढ़ना है और तब मैं अगली कक्षा में आऊंगा। ये सारा महाकाव्य महाकवि का जो गुरुकुल में वो पढ़ के आता है, तो वो एक युद्ध को उदाहरण में एग्जाम्पल में लेकर के यहां महाकवि मुझको मेरी कहानी सुना रहा है, जहां मेरा धर्म युधिष्ठिर है, संकल्प भीम है, लक्ष्य निर्णायक बुद्धि जो निर्णय है बुद्धि है वो अर्जुन है, ज्ञान नकुल है और भक्ति सहदेव है, यज्ञोपवीत जनेऊ मेरा गांडीव है, धनुष है, ये शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है जो हर सांस धड़कन से आज भी चला रहा है, सत्य आत्मा है, बाकी तो निमित्तिक जगत है, निमित जगत है। आज हम गीता में पढ़ लेते हैं कि निमित मात्र भव सव्य साची, रोज पाठ करते हैं, बट डू वी प्रैक्टिस? कभी भूल की भी नहीं। और पांचों इन भावों में की एक कामन पत्नी है जिसका नाम है, क्या नाम है? द्रौपदी, जो सैरंद्री बनी है हमारी इस कथा में, हम यहां तक पहुंचे हैं महाकाव्य में। हाँ, तो द्रौपदी भी यज्ञ से उत्पन्न है, नोट कर लो, ये कोई साधारण मानवी नहीं है। द्रुपद की कन्या होने से ये क्या कहलाती है? द्रौपदी। द्रौपदी और इसका भाई धृष्टद्युम्न दोनों यज्ञ की अग्नियों से प्रकट है, अर्थात ये ज्योतियां हैं, फ्लेम्स हैं मेरे जीवन में, ये ज्योतियां हैं, ये इन्हें कोई सिर्फ कोरा मानव मत समझना, इनमें कुछ और भी लक्षणता है, कुछ भाव छिपाए हैं, मैंने महाकवि कह रहा है यहां पर। द्रौपदी संज्ञा है, सेंस है, संज्ञा शून्य होकर कोई बुद्धि नहीं चलती, न धर्म भाव, न संकल्प शक्ति, न निर्णायक बुद्धि, न ज्ञान और न भक्ति। हाँ, और इस द्रौपदी के 5 बेटे हैं, कितने बेटे हैं? 5। संज्ञा की कितनी तन्मात्राएं हैं? 5, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। रूप रस गंध हाँ और स्पर्श, हाँ ये सब क्या है? ये 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द, 5वां शब्द ही लिख लो, हाँ शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, साउंड भी तो है ना, तो ये 5 तन्मात्राएं हैं, यही तो 5 बेटे हैं द्रौपदी के महाकाव्य में। और धृ धातु है, धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र माने भूमंडल, भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अंधा राजा धृतराष्ट्र कौन है? कहा ये मनु की संतति में आ रहा है, और मनु किसको कहते हैं? टाइम को। हाँ ज्योतिष में पढ़ा है ना, 71 × 43,20,000 वर्ष बराबर 1 मनु, 71 वर्ष आयु है मनु की, और उसकी आयु के 1 वर्ष का प्रमाण कितना है? पृथ्वी की 43,20,000 ऑर्बिट अथवा वर्ष। हाँ, तो मनु क्या है? समय है। आदमी का बेटा आदमी, शेर का बेटा शेर, तो वक्त का बेटा क्या होगा? वक्त काल ही तो होगा। तो धृतराष्ट्र वो समय है जो अंधा है, सारथी संजय है जो वर्तमान है, क्योंकि अभी संजय आने वाले हैं इस हमारी कथा में आगे फिर से। हाँ, इतना हमने सब बहुत विस्तार से पढ़ा है। और इस एक शरीर रूपी पिंड से, लंप से पैदा होने वाली मेरी ही अंधता के कारण 101 अटैचमेंट्स, अतृप्तियां, इच्छाएं क्या हैं, ये धृतराष्ट्र हैं, यही कौरव हैं। और इस प्रकार टोटल एपिक मेरे में रेस्ट करता है सारा महाकाव्य। तो एक और युद्ध है और एक और हर छात्र को गुरुकुल में, हाँ, हमारे संत ऋषि और मनीषी गण आचार्य प्रवर वो क्या पढ़ा रहे हैं, उनको उनकी लाइफ की सार्थकता उनको दे रहे हैं, भीतर की आंख जो आज हमारे पास नहीं है। हम आसक्त जगत को ही सत्य जगत मानते हैं जो कि निमित है, आत्मा ही सत्य है, उसको वो दिखता नहीं और हम मानते भी नहीं। हाँ, तो इस प्रकार दोनों के बीच में ये महाकाव्य आके टुका है। और आपके पूर्वज भी 11 वर्ष का वानप्रस्थ फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास करते थे, कि 11 वर्ष के वानप्रस्थ करने के बाद भी वो 1 साल अपने को टेस्ट करते थे, अज्ञातवास लेते थे, इन ए प्लेस वेयर दे आर नॉट नोन, एक अनजान जगह जाते थे वो, और कि वहां हम आत्मस्थ होकर इच्छा रहित होकर सबकी सेवा करेंगे। और यही विधि राखे राम जी के दिखाएंगे, लेट मी प्रैक्टिस, मैं अभ्यास करूंगा, मैं देखूं कि वो तत्व जिसको मैंने पाना चाहा है और जिसके लिए मैं जिया हूं जीवन भर ईमानदारी से, उसकी कुछ लपट आई क्या। और अज्ञातवास में मैं देखूंगा कि मेरा अतीत मुझे बुलाता तो नहीं है, कोई मेरा पृष्ठभाव मुझे पुकार तो नहीं रहा है, कोई इच्छा तृप्ति मेरे कहीं कुछ बाकी तो नहीं है। क्योंकि जो इच्छाओं के साथ अतृप्तियों के साथ जीते हैं वे कभी ईश्वर नहीं पाते, क्योंकि जिन्हें आत्मा मिल जाती है वो पूर्ण तृप्तावस्था को चले जाते हैं, फिर जैसे प्रभु रखेगा रहेंगे। और आज दुर्भाग्य से वो अवस्था हम कहीं भी तो नहीं देखते हैं, जहां देखो वहीं चंदा चीला पुराण, जो ज्ञान के अक्षय भंडार होने चाहिए वहां पर भी यह आसक्ति यथावत खड़ी है। ऐसा कभी नहीं होता था, मधुकरी केवल गुरुकुल में होती थी, अब फिर आगे जाके समाज की सेवा करेंगे, समाज जो उचित समझेगा वो करेगा, हम इच्छा नारायण से हटके नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि ईश्वर से हटके हमारी इच्छा चली गई तो जहां हमारी इच्छा खड़ी होगी वही हमारी भक्ति भी वहीं दस्तक दे रही होगी, तो हम तो भटक जाएंगे। आज जब किसी से आप कुछ पाने की इच्छा करते हैं तो उस वक्त क्या आपका मन साधक हो सकता है? क्या आप ईश्वर में अपने मन को स्थिर कर सकते हैं? बोलिए, व्यवहारिक बात पूछ रहे हैं हम आपसे। तो जो जैसे रखेगा रहेंगे, लेकिन अपनी कोई अतृप्ति कोई इच्छा किसी के प्रति नहीं करेंगे। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अब तो आत्मा में ही बसेंगे, गोविंद जैसे रखोगे प्रभु तैसे रहेंगे। और आपके बाग के, क्योंकि आप ही तो आत्माओं के सब में बैठे हो, सबको प्यार करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, लेकिन कोई अतृप्ता अतृप्ति अथवा इच्छा के वशीभूत होकर नहीं, अपने धर्म के लिए करेंगे, अपने निमित कर्तव्य को धारण करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे। राघवेंद्र जैसे आप रखोगे हम वैसे रहेंगे, क्योंकि जब आप में जुड़ना है, जब हम आप में मिलना चाहते हैं, तो फिर हम अभी से आप ही के होके क्यों नहीं जीना चाहते? हम आसक्तियों के वशीभूत होकर क्यों जीना चाहते हैं? तो स्पष्ट है कि हम मिलना मिलना नहीं चाहते हैं, हम आपको भी ठगना चाहते हैं। तो जब आपसे मिलने की ठानी है तो हर सांस आपसे मिली रहेगी, आपसे हटके कोई इच्छा कोई अतृप्ति नहीं जाएगी। ये संन्यास का स्तर है, ये वानप्रस के बाद अज्ञातवास से ही ये भाव प्रकट हो जाता था, जो उसको हम 5 महावाक्यों में तीसरे महावाक्य के रूप में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति में पढ़ के आए हैं, और तब अहम ब्रह्मास्मि में प्रवेश होता था, है ना। आज तो हाँ घर बैठे हम नाद लगा लेते हैं, लगता है ना खाना ज्यादा खा लिया है, तो थोड़ा सा चूर्ण खाया तो डकार आ गई, तो ऐसे ही कह दिया, सो जय राम हो गया, बोले सब हो गया। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, चूरन बन गया राम का नाम। नहीं, वो एक सत्य है और सत्य को, ट्रूथ को ट्रूथफुली ही पाया जा सकता है, झूठ कपट और फरेब से नहीं। ये तो सिर्फ धोखा है जो हम अपने आप को देते हैं। तो उस एक वर्ष के अज्ञातवास के बाद वो लौट के आता था, अश्वमेध यज्ञ करता था। हाँ, वानप्रस्थ से पहले राजस्वी यज्ञ है, तो वान अज्ञातवास के उपरांत वो क्या करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है। आमानी रहित अश्व, हाँ अश्वमेध यज्ञ में अश्व शब्द है ना, आमाने रहित, अश्वामाने मृत्यु, अतीत होना, मृत होना, मेध माने प्रवेश करना, अद्वैत करना। तो वह अश्वमेध यज्ञ करता है कि जो मैं अजर अमर आत्मा, जो अमर है, अश्व है, अश्व है, जो कभी मरती नहीं, मैं उस आत्मा में मेध कर रहा हूं, तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं। हा? अब विद्वानों को समझ में नहीं आया तो उनका घोड़ा मारते थे। ऐसा नहीं है, हा? कि अश्वमेध यज्ञ करता था। और यही महाभारत युद्ध है, 18 दिन का अश्वमेध यज्ञ होता है संन्यास के समय, जो उस काल में होता था। इसी को हम कुरु यज्ञ भी कहते थे, जो गीता में आगे हम पढ़ाएंगे, है ना। कुरुक्षेत्र का नाम युद्ध के कारण नहीं पड़ा है, कुरुक्षेत्र का नाम कुरु यज्ञ के कारण पड़ा है। ये कुरु जंगल भी कहलाते थे, कुरु यज्ञ था, है ना। कुरु यज्ञ का अर्थ है तन रूपी सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करते हुए, जीव और आत्मा के द्वैत को आत्मस्थ अद्वैत करते हुए ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट होना, यह है कुरु यज्ञ करना। इसी के कारण उस प्रदेश का नाम क्या था, कुरु प्रदेश। और इस यज्ञ की परंपराओं को ही जिस संस्कृति ने स्वीकारा वो भारत कहलाई, और उसी के उन्हीं के वंशजों में ये कुरु वंश आया है, जो कि हाँ महाराज पृथु, नहुष, ययाति, हाँ बहुत से राजा हैं, एक के बाद एक चले आए हैं, और उनकी कथाएं अभी फिर महाभारत में आगे आने वाली हैं, हम सब पढ़ेंगे। हाँ, कथाओं को महाभारत में कहीं कहीं जगह पर दोहराया भी गया है, तो हम संक्षेप में दोहराते भी चलेंगे। तो इस प्रकार वो कुरु यज्ञ 18 दिन का यज्ञ करता है, और वही 18 अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता के, जिसे आप साधारण रूप में पढ़ लेते हैं तो समझते हैं आपने सब जान लिया। जैसे मानस की एक चौपाई हमने जी पाए हैं, श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक हम जान भी नहीं पाए, पाठ हम सब ने किए हैं। ये महाकाव्य मेरे जीवन का सत्य और अमृत से जुड़े हुए अमृत के कुंड है, जिन्हें गाया नहीं जाता, जिन्हें पिया जाता है, और जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। ये वो अमृत कुंड है, और वही आज की ऋचा है, उसको भी खोल लें, ऋचा ले लें, और फिर कथा में आगे चलते हैं। हाँ, क्या है, तयोर दिवसा वयम, हाँ ऋग्वेद प्रथम मंडल द्वितीय ऋषि हैं जिनकी ऋचाओं में हम आ रहे हैं, छठे सूक्त की छठी ऋषा है, और हमारे ऋषि हैं मेधातिथि कण्व ऋषि। हाँ, मेधातिथि कण्व ऋषि, कण्व निर्मली का एक पेड़ होता है, फल का पेड़ होता है, उसको भी कण्व हम कहते हैं। उस पेड़ के फलों की विशेषता क्या है कि मट्टी अथवा लकड़ी के पात्र में उसका रस लगाने के बाद जब हम पानी भर देते थे तालाब का, तो थोड़ी देर में सारा जल निर्मल हो जाता था और मैल नीचे बैठ जाती थी। हाँ, तो उस वृक्ष का नाम भी कण्व है। तो जो मेरे जीवन जल में सारी मैल को मिटाकर जल को, जीवन जल को निर्मल कर दे, वो ऋषि कौन है, मेधातिथि कर्ण है। मेध कहते हैं, मेधा कहते हैं बुद्धि को। तो जो मेध में अतिथि है, जिसको जिस बुद्धि ने इस ऋषि को आतिथि दिया है, वही निर्मल हुआ है। हाँ, तो ये ऋषि के नाम का भी अर्थ है। इनके पिता कर्दम है, संस्कृत में कर्दम कहते हैं कीचड़ को। हाँ, कर्दम कीचड़ को कहते हैं। इनके पिता का नाम क्या है, कीचड़। और हम सब भी तो उसी कीचड़ से उत्पन्न हुए हैं, वही मट्टी जिसे आत्मा ने यज्ञ किया पेड़ों के गर्भ में, तो अन्न बने, और वो अन्न ही तो थे जिन्होंने फल का रूप पाया। तो कर्दम ऋषि हैं, और इनकी माता का नाम क्या है? देवहूति। देव माने आत्मा, देवाहूति आत्मा, ब्रह्म ज्वालाओं में जब यज्ञ में आहूति हुई कीचड़ की, तो मेधातिथि कर्ण ऋषि प्रकट हुआ। यज्ञ की ज्योतियों में आहूति जब देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? देवाहूति। नो दाई सेल्फ, अपने को पहचान, कि हम किसी से अलग नहीं है, कोई हमसे अलग नहीं है, हम सब वहीं से उभरते हैं, रूप पाते हैं और इस रूप को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, बल्कि इस तत्व को स्पष्ट करने के लिए हम आज एक बार फिर इस ऋषि के जन्म की कथा भी सुनेंगे, जिससे ये तत्व स्पष्ट हो जाए। पहले ये ऋचा ले लेते हैं कि तयोर दिवसाह वयम सनेम निह च धीमहि स्यादुत प्ररेचनम, है ना। तया माने, तयो माने निरंतर रक्षा करने वाला, निरंतर रक्षा करने वाला, क्षण क्षण योनि योनि पालने वाला, दिवसा प्रतिदिन, हर सांस हर क्षण मुझको जीवन देने वाला, वयम हम सबको जीवन देने वाला, सनेम, हाँ, सामान्य सहित, नेम नियम को भी कहते हैं, और नेम शब्द का अर्थ है जड़ों तक को सुधारने वाला, मेरे रूट से मुझको उठा के लाने वाला। हाँ, सनेम का दूसरा अर्थ भी लिख ले, है ना, कि मुझे जड़ों से, गहराइयों से उधार उठा के लाने वाला, पतन की महानतम गहराइयों से उठा के लाने वाला, कीचड़ से मनुष्य बनाने वाला। तयोर देवसा वयम, हम सबको क्षण क्षण रक्षा करने वाला, दिन दिन हमको बढ़ाने वाला, मेरे ही जूठे अन्न को आत्मा होकर शबरी का राम बन के रथ में बदलने वाला, सनेम, और महापतन से उठाकर लाने वाला, पतित योनियों से इस देव दुर्लभ मनुष्य योनि तक पहुंचाने वाला, नी नी माने जो व्याप्त है, मुझ में ही रहने वाला, हम सब में रहने वाला। हाँ, समझ रहे हैं ना, आत्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, तथा चा माने तथा धीमही, बुद्धि को महान बुद्धिमत्ता देने वाला, महान बुद्धि से मुझे वरद करने वाला, जो मेरा आत्मा है, जो ईश्वर है, जो घटघट वासी है, जिसकी दया कृपा से मैं हूं, ये दुनिया है जिसे मैं देख सकता हूं, जिसके हटते ही आंखों की रोशनी मिल जाती है, फिर हजार सूरज भी आए तो मुझे कोई रोशनी दिखती नहीं है, तो जो करोड़ों सूरजों से भी बड़ा सूरज मुझ में बैठा है, और जो मुझे बुद्धि से वरद करने वाला है, जो मुझे महापतन से उठा के लाने वाला है, जो क्षण क्षण मेरी रक्षा करने वाला है, और जो दिन दिन मुझे पालने वाला है, क्षण क्षण मुझे जो पालता पोसता है, स्यात स्यात, आज उसमें निचुड़ ले, आज आत्मा में बरस जाए, आओ कि अपने आत्मा गोविंद से कहें कि हम अलग अलग अब कदापि ना होंगे, निमित जगत में नारायण मैं आप ही का निमित बनूंगा, अब कोई झूठ कपट ना होगा, कोई असत्य और अज्ञान ना होगा, नारायण हर सांस आप में बसूंगा, आप में जीऊंगा, मेरा विचार स्वभाव मेरा सर्वस्व गोविंद आप ही रहेंगे, कोई झूठ ना होगा, मेरा तेरा अपना पराया ये सब नहीं जानूंगा, क्योंकि बर्तन तो लड्डू बनाते नहीं, हलवाई बनाता है, और आत्मा होकर आप ही हलवाई हो, मैं सिर्फ बर्तनों को नियमित रूप से जानता हुआ हर बर्तन को प्रणाम करूंगा, हर देह को तो आपका देवालय मानूंगा, लेकिन बसूंगा तो ही आत्मा सिर्फ आप में, स्यात माने निचुड़ना, बसना, अपने आप को अर्पित कर देना, उत माने संशय, उत माने संशय, प्ररेचनम, हर संशय को, किसी भी संशय को, किसी भी संशय को, प्रमाने व्यापकता से, संपूर्णता से, रेचनम नष्ट कर दूंगा, मिटा दूंगा, नो सेकेंड थॉट, बट द वननेस, बट द वननेस, एक होके जीऊंगा, अब कोई संदेह नहीं कि ये इसके लिए मुझे झूठ बोलना है अथवा इसके लिए मुझे आचरण करना है, ये पाप अब कभी ना होंगे। बोलिए, आज की ऋचा जीवन में उतारेंगे क्या? सोचिए, बहुत घाटा हो जाएगा, चौधराहट चली जाएगी, ईश्वर की विनम्रता को लेकर जीना पड़ेगा, और घाटे में कुछ और घाटे भी हैं, ईर्ष्या चली जाएगी, द्वेष चला जाएगा, कपट चला जाएगा, झूठ चला जाएगा, चिंता चली जाएगी, दुख चला जाएगा, तो सारी दौलत तो लुट जाएगी आपकी, जिसके लिए आप जी रहे हो। प्ररेचनम उत, संशय, बनावट, बू, ये सबको प्रमाने पूरी तरह से, संपूर्णता से रेचनम त्यागता हूं, नष्ट करता हूं, संकल्प लेता हूं। आपके पूर्वज जब छात्र होते थे, छोटे छोटे बच्चे, यज्ञोपवीत के बाद हम यही वेद उन्हें पढ़ाते थे। आज अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटे घूस के लिए आप औलादें पढ़ाते हो, ये नए जनेऊ है, ये वो यज्ञोपवीत है जो वेद से जुड़ा है, ये हमारा है। समझ में आता है कि सुन करके भी, चाह करके भी हम सुधर क्यों नहीं पाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा उद्गम ही जो गड़बड़ कर दिया गया, शिक्षा का उद्देश्य ही जो भटकाती है। आज की शिक्षा में छात्र नहीं है, ये वेद नहीं है, द पर्पस नहीं है, मैं कौन हूं, मैं मट्टी से इंसान क्यों बना, वो कौन है जो मुझे लाया, और कल क्यों मैं मुट्ठी भर राख में बदल जाऊंगा। आज मुझे कोई बताता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, महाभारत का ऐसा ये महाकाव्य आज हमारे जीवन में नहीं, और ये ऋचा है। नहीं पहचान पाता हूं कि मैं कौन हूं, अंधता इस कदर बढ़ती है कि इस एक मस्तक रूपी पिंड से गांधारी की तरह मैं भी आंखों पे पट्टी बांधता हूं, और 101 अतृप्तियां इच्छाएं इसी एक पिंड से कौरव बन के प्रकट होती हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी के भी कोई औलाद नहीं होती है, एक लंप होता है गांधारी के उत्पन्न, और उसी के टुकड़े करके जब घड़ों में रखे जाते हैं, तो पहले घड़े से, पहले टुकड़े से दुर्योधन हुआ, दूसरे से दुशासन हुआ, 100 टुकड़ों से 100 कौरव हुए, और 101वां टुकड़ा जो गलती से हो गया था उससे दुशला हुई, ये 100 कौरवों की इकलौती बहन है जिनका विवाह जयद्रथ से हुआ है, ये अकेले बहन हुई है 100 कौरवों के, हाँ, और ये महाकाव्य हमारे सामने है। तो जब सूचना गई कौरवों को, महाराज धृतराष्ट्र को दूत भेजा वासुदेव के कहने पर, हाँ कथा हमारी वहीं तक थी ना, कथा ही ले लेते हैं, हाँ फिर, हाँ महर्षि की कथा फिर सुनाएंगे, और कहानी सिर्फ आप ही की होगी, हम सब की होगी, कि कैसे हम मट्टी से मनुष्य होते हैं, हाँ तो हाँ इसी कथा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किसी कथा में जब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कहानी क्या है हमारी है। सैरंद्री का अपमान हुआ तो बल्लभ ने, अर्थात भीम ने, जो रसोईया बने हुए थे, उन्होंने कीचकों को मारा। मेरे संकल्प यदि कीचक ना मारेंगे तो लुट जाएगी सुधी संज्ञा द्रौपदी मेरी, और आज हम अपने सुधियों के साथ ही, संज्ञा के साथ ही तो कीचकों के विवाह करते हैं, तभी तो हम मेरा तेरा करते हैं, कभी तो हम झूठ कपट करते हैं। मेरी कहानी लौटती उस महाकवि की वाणी में मुझतक आती कि मैंने कहा है सैरंद्री से कि बल्लभ संकल्प तो खंडित है, चल तू कीचक का सहारा लेके ही मौज मस्ती कर, आज मेरी संज्ञा, मेरी सुधी झूठ के साथ है, कपट के साथ है, प्रपंच के साथ है, मैं नाटक करना चाहता अथवा चाहती हूं, लेकिन अपने को समझदार बताना चाहती हूं कि मैं अपनी और अपनों की सहायता कर रही हूं। कि कीचक का वरण ही आज द्रौपदी के लिए सबसे अच्छा काम है, कीचक के साथ उपकीचक भी हैं 105। कामुकता के साथ क्या आता है? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्ति, अभक्ष, ये सारे उपकीचक हैं, ये सब कीचकों के साथ हैं। और भीम इन सबको मारता है और हम इन सब के लिए जीते हैं, यही सब कुछ है हमारे। हम इन्हीं बीमारियों और बुराइयों के लिए जीते हैं कि कुछ और पैसा मिल जाएगा ना। तो मेरी सुधी से रंधरी जो द्रौपदी है, क्यों ना भरे बाजार बिक जाए। मेरी कहानी, ये महाकवि लौटा था मुझ तक, एक आईना दिखा रहा है और हमें देखने में भी लज्जा नहीं आती है, आती तो सुधरना जाते, ये भूल फिर हम क्यों दोहराते। कि जीना है तो कमिटमेंट के साथ, जीना है तो ईमानदारी के साथ, जीना है तो आत्मा का हो के जीना है, फिर किसी के लिए भी कोई गलत भाव न रखना है, न किसी का हित साधन के लिए भी कोई पाप करना है। पर हम तो खुल के करते हैं, हम तो जम के करते हैं। और ये महाकवि हमको कथा सुना रहा है कि जब ब्रह्मला बने अर्जुन जब प्रकट हो जाते हैं तो महाराज विराट कहते हैं कि मेरी बेटी उत्तरा मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। तो अर्जुन उत्तर देते हैं, जिसे मैंने नृत्य सिखाया है, गान सिखाया है, जो मेरी शिष्या है वो तो मेरी पुत्री है, उसके साथ महाराज मेरा वरण नहीं हो सकता। आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है। मेरा बेटा है सुभद्रा नंदन राजकुमार अभिमन्यु, आप चाहें तो मैं उत्तरा के लिए, उत्तरा को अभिमन्यु के लिए आपसे मांग सकता हूं, आप मुझे दान कर दें, मैं आपका कृतार्थ होऊंगा। महाराज सार स्वीकारते हैं तो भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण, बलराम जी सभी लोग पधारते हैं और अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होता है। अभिमन्यु द्रौपदी के नहीं है, सुभद्रा के बेटे हैं। देखो वन में कौन जाती है? द्रौपदी। सुभद्रा जाती क्या? नहीं, क्योंकि परीक्षा तो द्रौपदी को देनी है, सुभद्रा को नहीं। सुमाने दिव्य अलौकिक, और भद्र माने परम श्रेष्ठ, परम पवित्र। तो सुभद्रा है, ईश्वर को पाने का जो दिव्य अलौकिक परम सुभद्र भाव है वो क्या कहलाएगा? सुभद्रा। और ये लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन का की पत्नी है ना। देखो यहां महाकवि ने नामों के चयन में भी उस कवि की विलक्षणता देखो, मेरे ही जीवन को हर जगह सीधे शब्दार्थ से, डिक्शनरी से बिंबित कर दिया है। हाँ, कोई लक्षार्थ नहीं, ऑल फ्रॉम द लिटरल डिक्शनरीज। सुभद्र, ईश्वर को पाने का जो मेरा दिव्य थॉट है वो सुभद्रा है। और सुभद्रा नंदन कौन है? अभिमन्यु। अभी माने सम्मुख होना, प्रवेश करना, डूब जाना। और मन्यु कहते हैं अग्नि को, आग को, लपटों को। कौन है जो अपने बेटे का नाम अगर संस्कृत जानता होगा तो अभिमन्यु रखेगा, क्योंकि अभिमन्यु का अर्थ है कि जो जल मरे, आग में जला दिया जाए। बोले तो कोई रखेगा ना। लेकिन सुभद्रा का, अर्जुन का जो सुभद्र भाव है, जो सुभद्र भाव से प्रकट होने वाली जो एक इच्छा है, वो क्या है? कि मैं ब्रह्म ज्वालाओं में अपने को अर्पित कर आत्मा से एक कर दूं, अर्थात अभिमन्यु हो जाऊं। तो पात्रों के नामों का अर्थ भी इस महाकाव्य में, ये विश्व का अनूठा महाकाव्य है। कहा ना, न भूतो न भविष्यति, न हुआ कभी न होगा कभी, ये वो काव्य है। दुर्भाग्य से विद्वानों को समझ में नहीं आया तो वो जैसे अतीत को लेकर के नाटक कर रहे थे, वैसे उन्होंने इसको भी लेकर नाटक कर दिया। हाँ, कि सिंदस से इंडस से इंडिया बना, जो यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं। तो हुआ क्या कि कोलंबस जो चला इंडिया को खोजने, तो उसके परदादा ने उसे बताया था कि सिंदस से इंडस से इंडिया बन चुका है, गो एंड सर्च द इंडिया। और इंडोनेशिया वहां भी सिंधु नदी रही होगी। ऐसे ही इस महाकाव्य के साथ भी मैं कैसे कहूं कि बड़े अनर्गल, बड़े अत्याचार हुए विदाउट नोइंग द सीक्रेट्स ऑफ दिस एपिक, जो जानते नहीं थे और वो भाष्यकार हो गए थे। मेरी कहानी वक्त सुना रहा था मुझे और मेरी विद्वता दीवारें चुन रही थी राह में। ये हो रहा था यहां। उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह हुआ और उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण लौट गए और उन्होंने कहा कि दूतों को भेजें। तो उन्होंने दूत को भेजा जिसने जाकर के कुरुसभा में सबको समझाना चाहा कि क्योंकि पांडव 12 वर्ष का वानप्रस्थ होते 1 वर्ष का अज्ञातवास भी जीत चुके हैं, इसलिए आप उनका राजपाट उन्हें लौटा दें। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो अंधा हूं, मेरा बेटा सुयोधन जो चाहे सो करे। वो बेटा हुआ और बाप अंधा हो गया, हाँ तभी तो मेरा तेरम गया, है ना। कहानी मेरी है कि जो आत्मावस्था को भौतिक जीवन में स्थिर नहीं कर पाया वो अंधा धृतराष्ट्र ही तो है और सारे कुरु वंश का अपने विनाश ही तो कराएगा वो। तो कहा ठीक है, ये जो चाहे करे। और दुर्योधन ने कहा कि मैं राजपाट नहीं लौटाऊंगा, कुछ नहीं दूंगा, पांडव उनमें अगर हिम्मत हो तो आके ले जाए, युद्ध करके जीत ले, मैं न देता। विदुर को बुलाया, धृतराष्ट्र ने अलग से मंत्रणा करने के लिए, विदुर क्या करें। तो विदुर ने कहा महाराज आपने कुल के विनाश का आरंभ बहुत पूर्व कर दिया है, कुछ करो तो और ना करो तो, अब तो इस वंश का विनाश होना है और सबसे बड़े खलनायक होकर के आप इतिहास में गाए जाओगे। एक इतना मैला व्यक्ति जो महल की उपमा बनेगा वो आप होगे। बुराई को उद्गम में रोका जाता है, उसे फलने फूलने नहीं दिया जाता, और जो फैला देते हैं बढ़ा देते हैं फिर वो अपनी ही बुराई के कारण स्वयं मिटते हैं, फिर उसका निदान नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बचपन में गुरुकुल में यदि आपको मैं गुरुकुल से पढ़ा के ला रहा होता, आज इस महाकाव्य का हर शब्द आपके जीवन में सहज ही उतर गया होता। लेकिन अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए आप अपने माता पिता द्वारा पढ़ाए गए, हाँ नेशनल एजुकेशन ने आपको पढ़ाया, कभी ये नहीं बताया कि तू मट्टी से इंसान कैसे बना, तू कौन है और कल मरेगा क्यों, ये जीवन क्या है, ये मृत्यु क्या है, इसके रहस्य क्या। वो खाली बर्तन पीटने घर में सिखा दिए गए, भजन खा लें। लेकिन कभी भी आपने लाइफ को एक स्कूल, एक पाठशाला के रूप में उतनी ही ईमानदारी से नहीं पढ़ना चाहा जितनी ईमानदारी से आपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहा। बच्चों ने अगर कहा होता कि हम घर में बैठ के बर्तन पीट रहे हैं, हाई स्कूल की, इंटर की, बीए की डिग्रियां तो अपने आप चली आएंगी, जब तू मोक्ष पाना चाहता है चार माला फेर के तो क्या मैं चंद डिग्रियां नहीं ला सकता। लेकिन नहीं, हमने इसे कभी एक स्कूल के रूप में, एक पाठशाला के रूप में, लाइफ की एक पैरेलल पाठशाला के रूप में, जीवन के दर्शन के रूप में नहीं लिया इसे। हमने कभी जानना नहीं चाहा कि मैं कौन हूं, उसने वो कौन है जिसने मट्टी को मनुष्य बनाया है, और कल क्यों फिर इतनी सी राख में लौट जाऊंगा मैं, नहीं जानना चाहा हमने। हम कभी अपने साथ गंभीर नहीं हुए, ईमानदार नहीं हुए, हम अपने को धोखा देने में ही बड़ी शान समझते रहे। तो दुर्योधन देता नहीं है, मना कर देता है, दूत लौट जाता है। तब वो मंत्रणा करते हैं तो संजय को बुलाते हैं कि संजय तुम जाओ और पांडवों को समझाओ कि वो सब बड़े अच्छे हैं, बड़े भले हैं, वे ही मान जाए, मेरा घाटा ना हो और पराए मान जाए। ये आप में से कौन नहीं चाहता है? हाँ, धृतराष्ट्र भी यही चाहता है। बोलो, जायदादों के बंटवारे में, घर के बांटने में तुम्हें कौन है जो ये नहीं चाहता? अपने अपने आप से पूछो। हाँ, तो संजय को भेजते हैं, संजय आते हैं और बड़ी विनम्रता से महर्षि संजय जो हाँ उनके सारथी भी हैं धृतराष्ट्र के, उन्हीं को वो भेजते हैं दूध बनाकर। वो आते हैं, सभी पांडवों को समझाते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि संजय तुम उससे कह दो कि वो खाली हमारा जो नगर है वही हमको दे दे, हम उतने में राजी हैं। लौट कर महर्षि संजय दुत्कारते हैं धृतराष्ट्र को और वो सारी बातें कहते हैं, मैं सभा भवन में बताऊंगा, बताते हैं, तो भी दुर्योधन नहीं मानता है। और चारों ओर से सेनाओं का तैयारी होने लगती है। बलराम जी का भाव दुर्योधन के प्रति है, वो उसको प्यार करते हैं, तो उनके मन में उसके लिए थोड़ा, क्योंकि वे गुरु हैं दुर्योधन के, गधा युद्ध दुर्योधन ने और भीम ने दोनों ही नहीं बलराम जी से लिया है, सीखा है, वे उन दोनों के गुरु हैं, लेकिन दुर्योधन क्योंकि चापलूस है, खिलाता पिलाता बहुत है और बलराम जी इस बात से बड़े प्रसन्न रहते हैं। हाँ, तो वो हमेशा थोड़ा सा उसके पक्ष की तरफ झुकाव रखते हैं। जब ये दोनों वहां जाते हैं तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही द्वारिका में पधारते हैं उनसे सहयोग लेने के लिए। उस वक्त श्री कृष्ण सो रहे होते हैं तो उनके चरणों की तरफ अर्जुन बैठते हैं, बैठ जाते हैं और दुर्योधन पहले ही पहुंचे होते हैं और वो उनके सिरहाने की तरफ बैठे होते हैं। तो जब भगवान उठते हैं श्री कृष्ण, तो उनकी निगाह पहले अर्जुन पे पड़ती है और फिर वो देखते हैं दुर्योधन बैठे हैं, तो पूछते हैं कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम युद्ध के लिए आपसे सहयोग लेने आए। तो वासुदेव ने कहा, हमने कभी धरती के लिए युद्ध नहीं किया। भगवान क्या कहते हैं, हमने धरती के लिए कभी युद्ध नहीं किया, क्योंकि बचपन में भी जब हमने अस्त्र और शस्त्र धारण किए थे ग्वालों के साथ, तो एक ही संकल्प था हमारा कि हम निरीह प्राणियों की, पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा निरीह अबलाओं की रक्षा के लिए ही अस्त्र और शस्त्र को धारण करेंगे, हम सत्ता के दंभ को कभी प्राप्त नहीं होंगे। हमने मट्टी के लिए, धरती के लिए कभी युद्ध नहीं किया है। हमने असुरत्व को मिटाने के लिए ही अस्त्र उठाए थे और जब जब जहां जहां हमारी जरूरत हुई इस प्रकृति को, असहाय अबलाओं को अथवा पशु पक्षियों के संघात की बात आई, हम जरूर उनकी रक्षा के लिए गए, लेकिन हम कुछ पाने के लिए कभी युद्ध नहीं किए और वो हम अब भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या हम ऐसे ही लौट जाएंगे, हम आपका सहयोग के बिना तो नहीं जाएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि हम युद्ध से उपराम हो चुके हैं, तो हमारी सेनाएं हैं, वे स्वतंत्र हैं, आप में से कोई एक व्यक्ति उस सेना को ले ले और दूसरा मेरे को ले ले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और क्योंकि अर्जुन मेरे, पहली निगाह मेरी अर्जुन पर पड़ी है, भले आप पहले आए हैं और यूं भी छोटे को पहले अधिकार दिया जाता है, अर्जुन आपसे छोटे हैं तो इसलिए पहले अर्जुन मांगेंगे। तो दुर्योधन तो बड़े भयभीत हो गए कि कहीं सेना न मांग ले, अब ये तो युद्ध भी नहीं करेंगे तो इनको क्या करेंगे हम, हाँ शहर लगाएंगे क्या करेंगे। तो दुर्योधन मन ही मन सोचने लगे कि अर्जुन को पहले कह दिया, बड़ा गजब कर दिया, नहीं हम होते तो हम तो सारी फौज मांग लेते, है ना, कहीं अर्जुन ना मांग ले। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, गोविंद मेरा जीवन मेरा सर्वस्व तो आपको अर्पित है, मैं सेनाओं के लिए नहीं आपके लिए आया हूं। नारायण आप मुझे अंगीकार करें, स्वीकार करें, आप मेरे सारथी बने, मुझे सेना नहीं, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन बड़े प्रसन्न कि बाबा ये तो बड़ा बेवकूफ है, मैंने तो बाजी मार ली। ठीक है, गोविंद ने कहा ठीक है दुर्योधन, अब बाकी सेना है, हाँ तुम अपने मोहरे निकालो, उनसे बात करो, उनको ले जाओ, है ना। यदि जो भी सैनिक तुम्हारे साथ जाना चाहे वे स्वतंत्र हैं, भी जा सकते हैं। और दुर्योधन ने जो जा सकते थे वो सारी सेनाएं बटोर ली। हाँ, सातिकी आदि ने मना कर दिया, अभी नहीं गए महाराज सातिकी, और जो दूसरे राजा थे सुर राजा थे जिन्होंने मना किया, तो वे उन्होंने कहा कि हमें कृष्ण स्वतंत्र कर दिया है, हम प्रतिबंधित नहीं है, वे नहीं गए। और जो खाली सेनाएं थी उनको बटोर करके 1,00,000 से ऊपर जो फौज थी उनको, सैनिकों को जो ट्रेन थे उनको ले करके एम्प्लॉय करके वो चले गए, है ना। भगवान ने कहा अर्जुन क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुमने घाटे का सौदा किया है? तो वो मुस्कुरा के कहते हैं गोविंद आंख दे के आंख क्यों लेते हो? नारायण आप बैठे रहोगे और युद्ध जीत जाएंगे। जिसकी भ्रुकुटी के हिलने मात्र से सारी सृष्टियां प्रलय और उत्पत्ति को प्राप्त होती हैं, गोविंद मैं आप ही को चाहता हूं, मेरा लक्ष्य मेरा अभीष्ट मेरा सर्वस्व नारायण आप हैं, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूं। मैं तो डर रहा था कि दुर्योधन कहीं आपको ना मांग ले जाए। और इस प्रकार भगवान मुस्कुराते हैं। बलराम के पास गए दुर्योधन, तो उन्होंने कहा कि उस तरफ कृष्ण बैठा होगा भले रथ पर, तो तू क्या समझता है कि मैं कन्हैया के विपरीत युद्ध में खड़ा भी हो सकता हूं? और फिर मट्टी के लिए न लड़ने का हमने पहले ही संकल्प कर रखा है। और वे हिमालय में तप करने को बलराम जी चले गए। आज हमको भी निर्णय करना है कि हमें भौतिकताओं की सेनाएं बटोरनी है या गोविंद को आत्मा को ही अपना सर्वस्व सारथी मानना है, अर्जुन बनना है या कि अब भी दुर्योधन ही बन के जीना है। ये निर्णय हम सबको करना है। जो आज निर्णय नहीं करेगा वो बहुत भटक जाएगा, क्योंकि वक्त जा रहा है। जाने कौन सा क्षण, जाने कौन सी घड़ी, जाने कौन सा पल हमें बुलाने आ जाए। ये महाभारत की इस महाकवि ने हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि इस जीवन रूपी महासंग्राम में, इस मायाओं के महासमर में, मुझे भौतिकताओं की, पैसों की, मकान दुकान मट्टी खेत खलिहान की ज्यादा जरूरत है अथवा आत्मा गोविंद की? हम महाभारत के मुहाने की तरफ बढ़ रहे हैं, सारे काव्य में से हम घूम करके आ गए हैं और हमने महाभारत जो कि 1,00,000 श्लोकों का महाकाव्य है उसी का संक्षिप्त कथा के रूप में हम ले रहे हैं। हम बढ़ते चले आ रहे हैं, भगवान के साथ अर्जुन लौट आए हैं, चारों ओर सेनाएं एकत्र हो रही हैं, महाराज शल्य भी चले हैं अपनी सेना लेकर के कि अब तो युद्ध लगभग अवश्यंभावी है। तो रास्ते में ही दुर्योधन ने कपट जाल फेंका है, उसने शिविर लगवा दिए और स्वयं पीछे रहा, और महाराज शल्य को और उनके सब जो भी सैनिक और सेनापति आ रहे थे उनकी सेवा भाव होने लगी, वे बड़े प्रसन्न हुए। और महाराज शल्य ने कहा भाई हम इस सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो जो मांगना है। तो दुर्योधन सामने आ गए, बोले युद्ध में आप मेरा साथ दो। तो कहने लगे अरे तूने छल लिया मेरे को, चल वचन दे चुका हूँ मैं युद्ध में भले तेरे साथ रहूँ लेकिन मेरी आत्मा मेरे भांजों पांडवों के साथ रहेगी। और कहा कि क्षत्रिय हूँ अपने वचन से फिरूंगा नहीं, लेकिन दुर्योधन मैं तेरे साथ ही युद्ध में मारा भी जाऊंगा क्योंकि तू कभी जीत नहीं सकता। और ये कह करके उन्होंने कहा कि मैं उनको मिल तो आऊं, और वे भी महाराज युधिष्ठिर से मिलने आए तो उनको बताया कि मेरा आशीर्वाद, मेरी अंतरात्मा का रोम रोम का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन शल्य चला गया है दुर्योधन के द्वारा, इसलिए युद्ध में मैं तुम्हारे विमुख खड़ा रहूंगा। तो मैं तुम्हें ये कहने आया हूं कि मुझे आहत करने से चूकना मत, ये मत समझना कि अब मैं तुम्हारा कोई स्वजन हूं, क्योंकि मैं संकल्पबद्ध हूं। और तब वो वहां पर उनको उपदेश देते हैं और कहते हैं कि जिस युद्ध को तुम लड़ने जा रहे हो हाँ, तो देखना कहीं अपनों को देख करके तुम विनम्र ना हो जाओ युधिष्ठिर। अब तुम धर्म पुत्र हो और तुम्हारा धर्म है कि युद्ध को युद्ध मान करके ही तुम्हें लड़ना है। ये यहाँ शल्य उनको उपदेश दे रहे हैं। और जो वानप्रस्थ ही अज्ञातवास करके कुरु क्षेत्र में आया है कुरु यज्ञ के लिए, संन्यास के लिए, उसे हमारे ऋषिगण भी यही उपदेश दे रहे हैं, उसे यही समझा रहे हैं कि जीवन के इस महासमर में जब तुम असत्य और निमित्त जगत का परित्याग करने आए हो तो तुम्हें धर्म पूर्वक आज सबका वध करना होगा। देखो दोनों युद्ध सामने हैं, देखो दोनों को साथ रखोगे तो समझ में आएगा। महाभारत के युद्ध को पहचानो, ये मुसोलिनी या हिटलर वाला युद्ध नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा शूरवीर और योद्धा युद्ध लड़ते हैं जमीन को जीतने के लिए, सत्ता को पाने के लिए। लेकिन मेरे तपस्वी को, सन्यासी को, जो आज अर्जुन बनकर के कुरुक्षेत्र में आया है युद्ध के लिए, उसे तो युद्ध लड़ना है एक आत्मा का होने के लिए। आज उसे सबको मारना होगा, माता पिता, अगर यदि गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर आया है तो पत्नी और पुत्र, सारे अतीत की चिताओं को जलाना होगा। क्योंकि जब तक मिटेगा ना अतीत, सबको मारेगा नहीं तो वो युद्ध जीतेगा नहीं, और जब तक वो युद्ध नहीं जीतेगा वो चक्रवर्ती सम्राट कैसे होगा। चक्रवर्ती सम्राट उसी को कहते हैं जिसका कोई भी शत्रु कहीं ना हो। तो कोई भी राजा दुनिया जीत करके भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो सकता, इसलिए कि हारे हुए राजा भले भाग गए हों, छिप गए हों, उसके शत्रु तो हैं। इसलिए चक्रवर्ती सिर्फ एक ही सम्राट होता है, कौन? सन्यासी, क्योंकि वो सब में ब्रह्म भाव रखता है, वो तो शत्रु में भी राम देखता है, उसका तो कोई शत्रु नहीं होता है। तो सन्यासी के अतिरिक्त कोई भी चक्रवर्ती नहीं होता है। तो आज उसे चक्रवर्ती होना है, उसे माता के भाव, पिता के भाव, पत्नी भाव, जाति, मेरा तेरा, अपना पराया, मनुष्य पशु पक्षी के भेद आज सब मिटाने हैं। आज उसे ईमानदारी से इस सत्य पर आरूढ़ होना है।